بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جانة اليانغالية habari ya utokaji wa mtume sallallahu alaihi wasallam mara mbili kwenda katika mji wa Sham. Mara ya kwanza alitoka yeye na ammi yake, na mara ya pili alitoka kwa ajili ya biashara akiwa na Maisara, biashara ya Khadija. Na katika msafara wake huo alaihi salatu wasalam yalimtokea baadhi ya bisharati, kumtokea kwake baadhi ya bisharati kama tulivyoisoma, kama vile tadhlilul ghamama, kukingwa na uwingu, na vile vile kusujudiwa mti kumsujudia sallallahu alayhi wasallam, na bishara ya maskofu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwamrisha ammi yake arejee naye ili Mayahudi wasije wakampatia jambo baya sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salatu wasalam, aliyomtokea hayo ilipelekea Khadija kufurahishwa na kupenda aolewe na mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa alikuwa anataraji kwamba atakapoolewa na mtume sallallahu alayhi wasallam kuna khairi atakazozipata, na yale ambayo anayafikiria katika akili yake atayafikia. Radiyallahu anha, mtume sallallahu alayhi wasallam akamuoa Khadija naye akiwa na umri wa miaka 25. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa kana Allahu subhanahu wa ta'ala qad sanahu wa hamahu min sigharihi. Wa kana Allah, na alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala qad sanahu, amemhifadhi mtume sallallahu alayhi wasallama, wa hamahu, na amemuhami sallallahu alayhi wasallama min sigharihi, tokea udogoni mwake. Mtume alayhi salatu wasalam amehifadhiwa na amehamiwa, au Allah amemuhami tokea alipokuwa ni mdogo. Wa taharahu min danasil jahiliya, na Allah subhana alimtaharisha na alimsafisha, min danasi jahiliya, kutokamana na uchafu wa kijahiliya wa ukafiri. Wa min kulli aibin, na kutokamana na kila aibu mtume sallallahu alayhi wasallama alitaharishwa. Yaangalia haya maneno kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimuhifadhi mtume kutokamana na kila baya, na alimtaharisha na uchafu wa kijahiliya. Kama mtakuwa ni wenye kufuatilia vizuri, kuna wale ambao watu waliofanya mjadala na Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, shariti yake moja, watu walifanya mdahalo na Sheikh al-Albani wakisema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa utume alikuwa ni kafiri. Nasema haya maneno minal muslimin, kwamba mtume kabla ya kupewa Uislamu alikuwa ni kafiri. Aya inasema ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, ulikuwa wewe hujui kitabu wala iman. Kwa aya hii wakasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kafir. Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala aliwafanyia tafhim kwa hujja, na munadhara ulikuwa ni munadhara qayyima jiddan, mjadala ulikuwa ni mzuri sana watu hao. Kwa hiyo wapo katika watu wanaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa utume alikuwa ni kafiri. Na haya maneno ya muallif anasema watahharahu min danas aljahiliya, na Allah alimtaharisha na alimsafisha kutokamana na uchafu wa kijahiliya. Hakuweza kuabudu masanamu wala hakuweza kuonja ukafiri. Wa min kulli aibi, na vile vile Allah subhanahu alimtaharisha kutokamana na kila aibu. ومنحه كل خلق كل خلق جميل ومنحه ان الله سبحانه اريمك متوم كل خلق جميل كل طبيعه نزوري الله سبحانه اريمك متوم ويت محمد صلى الله عليه وسلم حتى لم يكن مباكا يكوا هيجulikani kwake yeye mpaka ilipokuwa yu'rafu baina lam yakun hakuwa mtume yu'rafu baina qaumihi anajulikana kwa watu wake mpaka ilifikia kwa tabia zake nzuri akawa hajulikani kwa watu wake illa bil amin kwamba ni muaminifu sallallahu alayhi wasallam. Na ukafiri wao na ushirikina wao wakawa wakubali kwamba huyu ndiye muaminifu, huyu ndiye mkweli. Lima shahadu min taharatihi, kwa kile walichokishuhudia washirikina min taharatihi, kutokamana na usafi wake na tahara yake. Wa sidqi hadithihi, na ukweli wa mazungumzo yake. Wa amanatihi, na uaminifu wake. Makafiri wenyewe wameshuhudia ukweli wa mtume na uaminifu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Sheikh Ibn Kathir, hatta innahu mpaka hakika yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, lamma banat quraish al-ka'ba, mpaka ilipofikia kipindi fulani jinsi alivyomwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka ilipofikia makuraishi walipoijenga Kaaba. Lamma, kipindi ambapo banat quraish al-ka'ba, walipojenga makuraishi Kaaba, walipoijenga Kaaba. Fi sanati 35, katika mwaka wa 35 min umrihi, katika umri wake mtume sallallahu alaihi wasallam, miaka 35 makuraishi walikuwa kijenga Kaaba. Na mafahamu ya kwamba Kaaba imepita katika marahil kathira, ile Kaaba inayofahamika ile na jiwe jeusi lilo mule ndani limepita katika madaraja mengi sana, historia zimepita nyingi. Imefikia kipindi mpaka ile Kaaba ilikuwa kwa ajili ya mafuriko ya maji ya mvua, yafurika mpaka juu ya maji ile Kaaba. Bali imepita na marahil, imepita na kipindi ambacho lile jiwe jeusi pia walikuwa wakipigana Waarabu na wengine walichukua, kama vile wapigane Wanyamwezi na Wasukuma, wanapigana kisawasawa, atakayeshinda achukua jiwe jeusi, na mtu anakwenda kukaa nalo kwenye kabila zake huko miaka na mikaka, ile Kaaba ile. Sasa hao Makuraishi walipoijenga ile Kaaba, mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na umri wa miaka 35, fawasalu ila mawdhi'il hajar al-aswad, katika kule kulijenga ile Kaaba wakafikia pale mahala pa kuwekwa jiwe jeusi. Fawasalu, wakafika Makuraishi katika kujenga kwao, ila mawdhi'il hajar al-aswad, sehemu ya kuwekwa jiwe jeusi. Ishtajaru, wakazozana wakagombana, fi man yadau alhajara, nani atakayeliweka lile jiwe jeusi pale maudhi'ahu, sehemu yake. Wakazozana wenye Makuraishi, wao ndio wajengaji na wao ndio wasimamizi. Haisemi kwamba wao Makuraishi ndio watu wa mwanzo kuijenga Kaaba, la, bali inasemwa kwa maana ya kwamba wao ndio walikuwa wasimamizi. Kitokea ufa fulani, wao ndio wanarekebisha. Tokea jambo hili, wao ndio wanarekebisha. Sasa wakafikia kuijadidi na kuijenga ile Kaaba, pamoja ishajengwa huko nyuma. Sasa wamefikia mahala pale pa kuwekwa lile jiwe jeusi. Nani aliweke hili jiwe jeusi mahala pake? Kwa sababu ni kitu kitukufu. Jiwe jeusi ni kitu kitukufu, na kila mmoja anataka apate ule utukufu wa kuliweka lile jiwe jeusi. Kwa hiyo ishtajaru, wakagombana wao kwa wao juu ya nani atakayeliweka jiwe jeusi mahala pake. Faqalat kullu qabila, likasema kila kabila na kila koo likasema, nahnu nadauhu, sisi ndio ambao tutakao liweka hilo jiwe. Hawa wanasema hivi, Tamimu wanasema hivi, Hashim wanasema hivi. Sisi ndio tutakaoliweka ile jua jeusi. Thumma ittafaqu, kisha wakakubaliana Makuraish, ala an yad'ahu awwal dakhil alayhim, kwamba atakayeliweka ayad'ahu, aliweka lile jiwe jeusi, awwal dakhil alayhim, mtu wa mwanzo atakayeingia Makka pale ndani msikitini. Tukae tu tunagombana sisi, tuangalie na milango ile ya Kaaba, atakayeanza kuingia wa kwanza huyo huyo, maana watu wa nje hawajui. Kwa hiyo tujaji tukubaliane kwamba atakayekuwa mwanzo kuingia tu hapa huyo huyo ndo atakayeliweka. Fakana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akawa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye wa kwanza kuingia. Hadi huyu mnalii inaendelea, kuna jambo gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam anaingia msikitini Kaaba Makka al-Mukarrama. Faqalu, wakasema wote, jaa al-aminu, amekuja mwaminifu. Jaa al-aminu, amekuja mwaminifu. Na mnakumbuka hapa nyuma tumesoma kwenye masala ya nasabu ya mtume, tumesoma ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, makabila ya Kiarabu yote, hakuna kabila isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anakutana kinasabu nalo. Hakuna kabila katika makabila ya Kiarabu isipokuwa mtume kuna sehemu ya hilo kabila anakutana nalo. Kwa hiyo alipoingia tukasema jaa al-aminu, faradhu bihi, wakamridhia mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana wewe ndiye ambaye utakaye kuvunja huu mzozo wetu na utakaye tusuluhisha sisi, wewe ndiye ambaye utakayeliweka hili jiwe jeusi mahala pake. Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akakubali. Lakini angalia hikma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ameshajua kwamba hawa wamezozana. Fa amara bi thawbi, mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha, ambia nileteeni nguo, nileteeni nguo, kwa maana ile shuka ile nileteeni. Fa amara bi thawbin fawada alhajara fi wasati, akachukua lile jiwe akaliweka katikati ya kile ile nguo, shuka ile kubwa. Kisha akachukua jiwe jeusi akaliweka katikati. Wa amara kulla qabilatin an tarfa'a bi janibi min jawanibi thawbi. Wa amara kulla qabilatin, kisha mtume akaamrisha kila kabila, an tarfa'a, linyanyue, bi janibi min jawanibi athawbi, nyanyue pembezoni miongoni mwa pembe za ile shuka na ile nguo. Shuka ni pembe nne, kwa hiyo kila mmoja ashike mahala pake pembezoni huko, na afu nyanyue juu wote. Kwa hiyo wao wakafanya hivyo, na baada ya kuifanya hivyo wakanyanyua mpaka saizi sehemu ile ambapo natakiwa ichukuliwe juu iliwekwe mahala pake. Waliponyanyua katika ile nguo, wote kwa ujumla, thumma akhadha alhajara fawadahu mawdi'ahu sallallahu alayhi wasallam, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akhadha alhajara, akalichukua lile jiwe, fawadahu mawdi'ahu, akaliweka mahala pake. Intaha al-amr, habari imeisha. Al-ulama yaquluni, yatakallamun, wana wachuoni wanazungumzia kuna kadhia hii, kuna kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika da'wa yake amewakuta wale ambao washirikina wanazozana katika baadhi ya mambo, lakini katika kila alichokifanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanasema hadha yadullu ala hikmatihi sallallahu alaihi wasallam, hichi kitendo kinajulisha hekima ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana kule kwenye nyua kwao hakuna hata mmoja ambaye amehisi kwamba hajafanya kazi, hakuna hata mmoja ambaye atasema kwamba mimi sikuliweka jiwe jeusi, sikulinyanyua jiwe jeusi, bali kila kabila lilikuja pale ikanyanyua ile shuka na ile nguo mpaka mahala usiku. Kwa hiyo katika juhudi ni kila kabila nalo limetoa juhudi ya kuliweka lile jiwe jeusi pale, lakini aliyelitoa katika nguo kuliweka katika Kaaba ni mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye wote kwa ujumla wao wamemridhia sallallahu alaihi wasallam. Haya ni mafundisho ala da'i, mafundisho kwa yule ambaye anawalingania watu aangalie lile jambo ambalo lina hikma kwa wao na awafanyie, kwa sababu kitendo hichi Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafanyia washirikina, amewafanyia makafiri wale ambao lam ya'budu Allah, hawajamuabudu wala miyasjud lillah, hawajamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ametufundisha sisi kwamba hii inatakikana kwa yule mlinganizi atumie busara katika yale anayoelekea katika da'wa yake. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.